Лейб-медыкус павёў Яноўскага ў маленькі флігель за домам, які тануў у лопухах. Амаль адразу ля стаўка прагучаў стрэл. «Што гэта?» – таргануўся Яноўскі. «Пужаюць жаб». Калі ліхадзейскім кумканнем сваім не перашкаджалі спаць іх каралеўскай мосці, з'едліва сказаў медык. Яноўскаму здавалася, што ён трызніць. І таму ён толькі тады разгледзеў медыкуса, калі яны апынуліся ў маленькім пакоі флігеля, дзе сцены былі амаль заслонены кнігамі на паліцах і вісеў вялікі аркуш пергаменту, выдраны, відаць, з кнігі «Здароўе, шлях верны». На аркушы намалёваны чалавек, які стаіць спіною да гледача. На яго голым целе былі намечаны тыя пункты, на якія трэба ставіць банькі. Медыкус меў год пад 50. Быў худы і жоўты, вочы, якія надта блізка сядзелі адно да другога, глядзелі разумна і іранічна з-пад калматай чупрыны, нос быў аж празрысты ад бледнасці, на кашчавых плячах вісела чорная мантыя, а на ёй ля пляча быў вытканы герб з Намероўскага і ніжэй, як знак прафесіі гіпакратаў змей, што абвіў клістерную трубку. Выпілі па чарцы данцыгскай залацістай гарэлкі, селі закусіць, і толькі тут Яноўскага прарвала. «Слухайце, пан медыкус, гэта ж вар'яцтва нейкае. Мне няма куды падзецца, але нашто вы тут? Чаму носіце гэты ганебны шыфр?» Медыкус сумна паглядзеў на Яноўскага разумнымі шэрымі вачыма. «А ў мяне, пан думае, ёсць выхад? На нашай зямлі дрэнна жывецца вучоным, асабліва калі яны беларусы. І яшчэ, калі яны занадта цікаўныя і хочуць ведаць пра чалавечы трыбух значна больш, чым іншыя. Мяне засудзілі на баніцыю, бо я даставаў з магіл трупы і рабіў забароненае анатаміраванне іх». Яноўскага перасмыкнула. «Як вы маглі рабіць такое? Вы што, хацелі б, каб і з вамі так зрабілі пасля смерці?» Медыкус усміхнуўся. «Калі ласка, што я буду тады? Тло і смурод. Але ж бессмяротная душа, яна пакутуе». Субяседнік Міхала выпіў яшчэ чарку гарэлкі і раптам спакойна сказаў: «А вы ўпэўнены, што душа ёсць?» «Ну вас, — спалохаўся Яноўскі, — гэтак і да кастра нядоўга». «Нічога. У нас цяпер цывілізацыя, зацны паня. Не паляць, а вешаюць. Зразумееце, што нават пачуцці не сведчаць пра бессмяротнасць душы. Пачуццяў няма, всё ад току крыві. Кінецца яна ў галаву, чалавек адчувае гнеў. Кінецца яшчэ куды? Іншы выпадак, іншы вынік. Так што глупства ўсё. Чалавек менавіта такая самая худоба, як свіння. Не адрозніваецца ад яе толькі здатнасцю размаўляць, складаць вершы, ды яшчэ тым, што ён бывае горшы за самую горшую свінню». Ён адклаў у бок двухзубы відэлец. «Вось і засудзілі мяне. А я не магу жыць без маёй зямлі, яна мне дарагая, яшчэ адно глупства чалавечай натуры. Тут я ў бяспецы, тут іншая дзяржава, пакіну яе межы, застаецца Шыбеніца. А тут мяне абароняць. Знамяроўскі моцны чалавек. Чалавек не можа быць моцным, але ён можа выставіць 600 коннікаў цыганскага рушэння, ды яшчэ ён лідскі шляхціц, у яго сябры. Тут ракою льецца гарэлка, і ўсе гэтыя п'янічкі за яго хоць у агонь. Ды яшчэ сяляне. Так што калі хто ў гэтай мясцовасці кароль, дык гэта ён. Пракляты богам край вар'ятаў і ёлупаў. Яноўскі быў згодны з медыкусам. Свет звар'яцеў менавіта ў той самы дзень, калі загонавая шляхта Ваўчанецка адабрала ў Міхала маёнтак. Таму ён адсунуў ад сябе місу, наліў у кубак піва і зручна сеў глыбокае мяккае крэсла. Медыкус сеў у другое крэсла побач і закурыў люльку. «Дарэчы, як прозвішча пана?» – спытаў распешчаны Міхал. «Я быў такі непачцівы. Як вас завуць?» «Ніхто», – сказаў эскулап. «Мяне завуць. Ніхто». Яноўскі, як выявілася, яшчэ не перастаў здзіўляцца. То бок, а нашто вам трэба ведаць гэта? Хіба не я сам поруч з вамі? Хіба нельга мяне называць проста медыкус? Або, можа, вы лічыце, што імёны адпавядаюць сутнасць рэчы або чалавека, што іх носіць? Я ведаў магната кішку. І ён зусім не быў падобны на кішку. Нават для прамой кішкі ён быў занадта тоўсты і брудны. Паўстанец Дубіна быў адзіным на свеце разумным беларусам у свой час. Леў Сапега хутчэй падобны на лісіцу. І я ніколі не бачыў ніводнага Язэпа, які мог бы насіць тытул прыўкраснага. Называйце мяне проста медыкусам. Ён ахутаўся хмарамі тытунёвага дыму, і нечакана з-пад цяжкіх павек бліснулі яго вочы. Сказаў нечакана проста і сумна. І нашто гэта, каму ведаць, хто абараніў мяне слабага ў свой час? Людзям не было справы да таго, як памерлі два самыя дарагія мне чалавекі. Памерлі з голаду. А я стаяў тады ў клетцы ля муроўня свіскага палаца дзень, другі, трэці. І няхай яны здыхаюць цяпер, бо гэта я чалавек, пра імя якога ніхто то ніколі не даведаецца. Першы на свеце ачысціў аднаму чалавеку мозг ад кавалкаў раструшчанай чарапной косці і наклаў на дзірку ў чэрапе лапік з залатой пласцінкі. І гэты чалавек застаўся жыць. І Яноўскі толькі тут пабачыў, што пляшка з гарэлкай амаль пустая. Медыкус быў відавочна п'яны. Зрэнкі яго вачэй зрабіліся чорныя, вялікія і трапяталі, як у атручанага. І аднак Яноўскі не спудзіўся. Медыкус валодаў сваім мозгам, і мова яго рабілася ўсё больш рэзкай. «Не думайце, што я рабіў гэта і многа іншае для людзей. Я не шкадаваў іх. Не адчуваў іхняга болю, і, відаць, таму мне ўсё ўдавалася. За што шкадаваць чалавека? Вось ён набудаваў дзівосных палацаў, насаджаў дрэў, вырасціў паэтавы дойліду. А заўтра знойдзецца вар'ят і пачне перапальваць на вапну статуі, разбураць палацы, паліць гарады, і паэта, якога абвясціў ерэтыкам, спальваюць, і з яго праху робяць клістір сабаку заваёўніка. Бо сабака нячыстая жывёліна, і ёй дапамагае клістір з праху ерэтыка, як хрысціяніну клістір з мошчаў святога. Дзікуны і варвары заўжды такімі будуць па прычыне натуры сваёй. Мёртвае дрэва дае прытулак казуркам, мёртвыя кветкі салодка вянуць, мёртвы чалавек смярдзіць. Смярдзіць ён, праўда, і жывы, даволі, сказаў Яноўскі. Я шляхціц, мне непрыстойна такое слухаць. Але ж вы таксама чалавек, і тыя, што будавалі, былі таксама людзі.